kırma saçlım, ah dudu dillim ince bellim, kalem kaşlım sırma saçlım. Şimdi bir güzel kız evimize yol eyledi, bağımıza yol eyledi. Evimize yol eyledi, bağımıza yol eyledi. Evlerinin önü arpa, evlerinin önü arpa. Koyun gelir kırpa kırpa, koyun gelir kırpa kırpa. Anası kızından körpe, anası kızından körpe. Ah dudu dillim ince bellim, kalem kaşlı sırma saçlım. Ah dudu dillim ince bellim, kalem kaşlı sırma saçlım.